Jack London, Meksikalı Devrimci. Seslendiren Akın Altan. Geçmişini kimse bilmiyordu. Hele örgüttekiler, yani en çok bilmesi gerekenler de bilmiyordu. Yer altına indiğinde baştan kuşkulandılar ondan. Bir ajan provokatör olabilirdi. Diaz gizli polisinin aralarına sızmış ajanları az mı can yakmıştı? Daha o zaman arkadaşlarından pek çoğu Birleşik Amerika'nın sivil ve askeri hapishanelerinde yatıyor, bazıları da kurşuna diziliyordu. Çocuğun ilk bıraktığı izlenim pek elverişli değildi. 18 yaşındaydı. Yaşına göre iri olmayan vücuduyla gerçekten bir çocuktu. Adının Felipe Rivera olduğunu söylemişti. Hepsi bu kadar. Ne fazla ne eksik. Yeraltı örgütünün kapısında değil, içindeydi. Devrim için çalışmak istiyordu. Cevap beklerken dudaklarında bir gülümseme, gözlerinde dostça bir bakış yoktu. İri yarı, korkusuz Paulina Vera, içinde bir titreme duyuyordu ona baktıkça. Karşısındaki ürkütücü, anlaşılmaz bir yaratıktı. Çocuğun kapkara gözlerinde zehirli yılanınkini andıran bir bakış vardı. Derin, yoğun bir acılıkla soğuk alevler gibi parıldıyorlardı. Bakışlarını devrimcilerin yüzlerinden daktiloda mektup yazan Mrs. Setby'ye çevirdi. Bakışları sadece bir karşılaşmakla allak bullak oldu. Mrs. Setby, yazdığı mektubun uyumunu bozmamak için bütün yazdıklarını yeni baştan okumak zorunda kalmıştı. Paulino Vera, soru dolu gözlerini Arellano ve Ramos'a çevirdi. Onlar da aynı soran bakışlarla ona ve birbirlerine baktılar. Kuşkulanmışlardı. Kararsızdılar. Bu genç, bilinmeyenin tehlikelerini getiriyordu akla. Bilinmeyenin ta kendisiydi. Bu genç, Diaz'a ve zulümlerine karşı dürüst ve sade vatanseverlerin duydukları nefreti duyan, bu dürüst ve sade devrimcilerin anlamadıkları bir insandı. Vera, beklenmedik bir anda sessizliği bozdu, soğuk soğuk konuştu. ''İyi, demek devrim için çalışmak istiyorsun. Peki, ceketini çıkar, as şu çiviyi. Gel sana kovayla bezinin nerede olduğunu göstereyim. İşe yerleri temizlemekle başlayacaksın. Burası bitince öbür odaları, çöp sepetlerini falan, pencereleri...'' Çocuk sordu. ''Bunlar devrim için midir?'' Vera, ''Evet, devrim için.'' diye cevap verdi. Rivera kuşkuyla herkese baktıktan sonra ceketini çıkardı. ''Baş üstüne.'' dedi. ''Hepsi bu kadar. Her sabah geliyor, süpürüyor, siliyor, temizliyordu. Sobaların külünü boşaltıyor, kömür, odun taşıyor, erkenciler bile daha gelmeden ateşi yakmış oluyordu. Bir gün, "Burada yatabilir miyim?" diye sordu. Aha, demek mesele buydu. İşin içinde Diaz'ın parmağı görünmeye başlamıştı. Komitenin odalarında yatmak demek, örgütün sırlarını, ad listelerini, Meksika'daki arkadaşlarının adreslerini öğrenmek demekti. İsteği reddedildi. Rivera da bir daha ağzına almadı bunu. Onların bilmedikleri bir yerde doyunuyordu. Bir kere Arellano ona birkaç dolar vermek istemişti. Rivera başını sallayarak parayı geri çevirdi. Vera yanlarına gelip de parayı alması için zorlayınca, "Ben devrim için çalışıyorum," dedi. Devrimin adımlarını hızlandırmak bir bakıma buraya bağlıydı. Bu da hep örgütten beklenirdi. Militanlar açlıktan ölene kadar çalışırlarken, varlarını yoklarını ortaya koyarlarken, gene de birkaç doların eksikliği devrimi aksatabiliyordu. Bir kere evin kirasını 2 aydır ödemedikleri için ev sahibi onları kapı dışarı etmeye kalkışmıştı. O zaman Meysetbi'nin masasının üzerine 60 tane doları bırakan Felipe Rivera oldu. O hırpani kılıklı temizleyici çocuk yani. Ama işi bununla da bitmiyordu. Meysetbi'nin masasının üzerinde işçi sendikalarına, gazetecilere, mahkemelere yazılmış mektuplar parasızlıktan postaya atılamadığı için durup duruyordu. Vera'nın baba yadigarı altın saati elden çıkmıştı. Meysetbi'nin 3. parmağındaki düz altın halkada satılmıştı. Durum umutsuzdu. Ramos'la Arellano umutsuzluktan bıyık vurmaya başladılar. Postane veresiye pul vermezdi. Ama mektupların gönderilmesi şarttı. O sırada şapkasını giyip çıktı Rivera. Geri döndüğü zaman Meysetbi'nin masasının üzerine 1000 tane 2 sentlik pul koydu. Vera arkadaşlarına, "Diaz'ın pis altınları olmasın?" diye sordu. Alınları kırıştı ama bir sonuca varamadılar. Felipe Rivera, devrimin yer temizleyicisi, fırsat düştükçe örgütün emrine altın ve gümüş paralar vermeye devam etti. Ona daha ısınamamışlardı. Kendisini tanımıyorlardı. Yolları ayrıydı. O, kimseyle sırdaş değildi. Ne soru soruyor, ne kurcalanmaya fırsat veriyordu. O kadar genç olduğu halde, hiçbiri ona soru sormaya cesaret edemiyorlardı. Arellano, içinden çıkamamış gibi omuzlarını kaldırıp, belki de tam bir devrimci diyordu. Bilmiyorum, bilemiyorum. Ramos, o insan değildir, dedi. Meysetbi de, kupkuru bir ruhu var, dedi. Hayatının sevinci, ışığı kaçmış. Tıpkı bir ölü gibi ama gene de korkunç biçimde canlı. Vera, korkunç acılar çekmiş, diye fikrini söyledi. Yüzünde öyle bir ifade var. Oysa bir çocuk. Gene de ona alışamıyorlardı. O, hiç konuşmaz, hiçbir şey sormaz, hiçbir öneride bulunmazdı. Soğuk bir ateşle yanan gözlerinden gayrı, bütün yüzünde ölülerinki gibi bir ifadesizlikle onların devrim üzerine konuşmalarını dinlerdi. Vera, Meysetbi'ye, ''O ajan değildir.'' dedi. ''Beni iyi dinle. Bir vatansever, hepimizden fazla vatansever o. Buna inanıyorum. İşte şurada, kafamda ve yüreğimde duyuyorum. Ama onu hiç tanımıyorum.'' Meysetbi, ''Haşim bir tabiatı var.'' diye cevap verdi. Vera titreyerek, ''Biliyorum.'' dedi. Gözleriyle bana da baktı. ''Onlarda sevgi yok, tehdit var. Bir kaplanınki gibi vahşi gözler. Davamıza sadakatsizlik edecek olsam beni öldüreceğinden eminim. Onda merhamet diye bir şey yok. Çelik kadar duygusuz ve buz gibi soğuk. Ne Diaz'dan, ne de parayla tutulmuş saldırganlardan korkmuyorum. Ama bu çocuktan ödüm patlıyor. Doğru söylüyorum. Gerçekten korkuyorum ondan. Ölümün soluğudur o. Ama Rivera'ya, devrime bağlılığını ispat için görev verilmesi hakkında öbürlerini zorlayan, sınanmasını isteyen gene Vera oldu. Los Angeles'la Aşağı Kaliforniya arasında irtibat kesilmişti. Arkadaşlarından üçü kendilerine kazdırılan mezarların başında kurşuna dizilmişlerdi. İki tanesi de Los Angeles'ta hapisteydiler. Federal komandan Juan Alvarado canavar ruhlu bir karşı devrimciydi. Bütün planlarını alt üst etmişti. Bu yüzden Aşağı Kaliforniya'da faaliyette bulunan devrimcilerle irtibatları kalmamıştı. Genç Rivera bu iş için görevlendirildi. Güneye doğru yola çıktı. Döndüğü zaman irtibat sağlanmıştı. İşini başarmıştı yani. Onun geçtiği yol üzerinde bir iş daha başarılmıştı. Federal komandan Juan Alvarado öldürülmüştü. Göğsünde kabzasına kadar saplanmış bir bıçakla bulunmuştu yatağında. Rivera'ya belki de cesaret edemediklerinden bir şey sormadılar. Rivera da bir şey söylemedi. Sadece birbirine baktılar, o kadar. Vera, ''Size dememiş miydim?'' dedi. ''Diaz her şeyden çok bu çocuktan korkmalıdır. Rivera amansızdır. Tanrı'nın elidir. Meysetmenin parmak bastığı ve hepsinin sezdiği o korkunç huy, şimdi eylemiyle ispat ediyordu kendini. Zaman zaman dudakları patlamış, yanağı morarmış olarak çıka geliyordu. Bunların yediği, uyuduğu, para kazandığı ve komitece bilinmeyen daha birçok şeyler yaptığı dış dünyada ettiği kavgaların sonucu olduğu belliydi. Bir zaman sonra haftada bir yayımlanan devrimci gazetenin mürettipliğine başladı. Bazen harfleri dizemediği zamanlar oluyordu. Elleri ve parmakları hiçbir işe yaramaz, kolunun biri sarkık, yüzü ıstırapla gerili olarak geldiği zamanlar. Arellano, ''Serserinin biri.'' dedi. Ramos, ''Kötü yerlere girip çıkıyor.'' dedi. Vera, ''Ama parayı nereden buluyor?'' diye sordu. ''Daha bugün gazete kağıdı için 140 dolar verdiğini öğrendim.'' Meysetbi, ''Ara sıra ortadan kayboluyor ya.'' dedi. ''Neler yaptığını hiç açıklamıyor bize.'' Ramos, ''Arkasına gözcü koyalım.'' diye bir öneride bulundu. Vera, ''Ben bu gözcüğünün yerinde bulunmak istemem.'' dedi. Meysetbi, ''Ara sıra ortadan kayboluyor ya.'' dedi. ''Neler yaptığını hiç açıklamıyor bize.'' Ramos, ''Arkasına gözcü koyalım.'' diye bir öneride bulundu. Vera, ''Ben bu gözcünün yerinde bulunmak istemem.'' dedi. ''Yoksa beni gömmekten başka bir şey yapamazsınız. Rivera'nın müthiş bir ihtirası var. Amacıyla arasına kimsenin girmesine izin vermez.'' Ramos, karşısında çocuk gibi kalıyorum, dedi. Arellano, bana kalırsa o iradenin ta kendisidir, dedi. O ilkel insan, aç kurt, çıngıraklı yılan ve akreptir. Vera, o devrimin dirilişidir, dedi. Devrimin ruhu ve ateşidir. Gecelerin sessizliğinde dolaşan bir tahrip meleğidir. Meysetli, onun için ağlayabilirim, diye duygularını açıkladı. Kimseyi tanımıyor, herkesten nefret ediyor. Bize katlanıyor, çünkü biz onun amacına varmak için bir yoluz. Oysa o yalnız, yapayalnız. Sözünü bitirdiği zaman gözleri ıslak ıslaktı. Dokunsalar boşanacak. Rivera'nın çalışması ve geliş gidiş saatleri düzensizdi. Bazen bir hafta geçer onu göremezlerdi. Bazen de bir ay gelmezdi. Bu seferlerinin dönüşlerinde hiçbir şey söylemeden Mevsetbe'nin masasının üzerine altın paralar bırakırdı. Gene zaman gelir günlerce, haftalarca komitede kalırdı. Böyle günlerde bile bir bakarsın sabah erkenden akşam geç vakte kadar ortadan kaybolmuş. Arellano onu bir gece henüz patlamış kanayan dudağı şişmiş parmaklarıyla matbaada çalışırken bulmuştu. 2. Vakit yaklaşıyordu. Devrim artık gün meselesiydi. Ama komite sıkıntıdaydı. Paraya ihtiyacı her zamankinden fazla, para bulmak da her zamankinden güçtü. Son kuruşlarına kadar veren vatanseverlerin artık verecek bir şeyleri kalmamıştı. İşçiler, göçmenler, zaten pek az olan gündeliklerinin yarısını veriyorlardı. Ama bundan daha fazlasına ihtiyaç vardı. Yılların üzücü, yorucu çalışması meyvasını verecekti. Vakit tamamdı. Devrim tetikteydi. Son bir çaba, son bir kararlı saldırı, devrim başarılacaktı. Onlar Meksikalarını çok iyi tanırlardı. Bir kere başladı mı devrim kendi kendine devam ederdi. Bütün Diaz makinesi kağıttan evler gibi yıkılacaktı. Sınır boyları ayaklanmaya hazırdı. Bir Amerikalı müttefik 100 adamıyla sınırı aşıp aşağı Kaliforniya'ya yürümeye hazırdı. Ama silaha ihtiyaçları vardı. Komite ta Atlantik'e kadar hepsiyle temastaydı ve hepsinin silaha ihtiyacı vardı. Maceracılar, eski askerler, eşkıyalar, Amerikalı işçiler, komünistler, sosyalistler, esaretten kaçan Meksikalılar, Colorado ve Cordelin madenlerinden kaçan madenciler. Çağdaş dünyanın bu karma karışık uçları hep silah bekliyorlardı. Bu karışık, intikam duygusuyla coşmuş topluluğu sınırlardan içeri soksak devrim başladı demektir. İlkin kuzey kapısı, gümrük binası ele geçirilecekti. Diaz karşı koyamazdı. Ordularını üstlerine yürütmeye cesaret edemezdi. O güneyi korumak zorundaydı. Buna rağmen ateş güneyden yayılacaktı. Halk ayaklanacaktı. Dağlardan şehirlere, şehirlerden şehirlere yürünecek, sonunda ihtilalci halk, orduları her taraftan Diaz'ın son güçlü kalesi olan Meksiko şehrine saldıracaklardı. Ama bütün iş paraya bağlıydı. Silahları kullanacak aceleci ve sabırsız adamlar vardı. Silah tüccarı hazır bekliyordu. Paraları saydılar mı teslim edilecekti silahları. Ama devrim hazırlığı örgütü tüketmişti. En son dolarını harcamışlar, en son çarelerini kullanmışlardı. Devrim gene de tetikteydi. Silah ve cephane. Halk orduları silahlanmalıydılar. Ama nasıl? Ramos el konulmuş topraklarını düşünüyor, Arellano gençliğinde servetini olur olmaz işlere tükettiğine yanıyor, Mevsetbi de acaba arkadaşlar daha tutumlu davranamazlar mıydı diye kendi kendini yiyordu. Paulino Vera, düşünün bir kere, diyordu. Meksika devrimi önemsiz birkaç dolara bakıyor. Yüzlerinde umutsuzluk okunuyordu hepsinin. Son kurtuluş çareleri onlara para verecek olan Jose Amarillo Chihuahua'daki köşkünde yakalanmış, ahırının duvarı dibinde kurşuna dizilmişti. Yerleri silmekte olan Rivera, elinde fırçası, sıvanmış kolları pis sularla ıslak başını kaldırdı. $5,000 yeter mi? Diye sordu. Hayretle baktılar ona. Vera yutkundu, başını salladı. Konuşamıyordu ama ona güven duyuyordu. Rivera, silahları sipariş edin, dedi. Sonra ağzından işittikleri en uzun konuşmayı yaptı. Vakit çok az. 3 hafta içinde size $5,000 getireceğim. Savaş için o zamana kadar havalarda biraz ısınmış olur. Hem zaten bundan erken para bulamam. Vera, ona karşı duyduğu güvene kapılmamaya çalıştı. Bu inanılmaz bir şeydi. Devrim pratiği içinde nice umutları yıkılmıştı. Devrimin bu hırpani yer silicisine inanıyordu. Ama gene de ona inanmaya cesaret edemiyordu. ''Sen bir delisin.'' dedi. ''Rivera, 3 hafta sonra.'' diye cevap verdi. ''Silahları sipariş edin.'' Ayağa kalktı, sıvanmış yenlerini indirdi, ceketini giydi. ''Sipariş edin.'' dedi. ''Ben şimdi gidiyorum.'' 3. Telaş içinde koşuşmalar, telefon konuşmaları ve sövmelerden sonra Kelly'nin yazıhanesinde bir gece toplantısı yapılmıştı. Kelly'nin işleri başından aşkındı ve beklenmedik anlarda da terslikler çıkıyordu. Bill Carty ile bir maç yapması için Danny Ward'ı New York'tan getirtmişti. Karşılaşmanın yapılacağı tarih 3 hafta sonraydı ama Carty ağır yaralıydı. 2 gündür yatıyordu. Yerini alacak kimse yoktu. Kelly doğuya telgraf üstüne telgraf yağdırıyor, göz dolduracak bir tüy siklet bulmak için çırpınıyordu. Ama bu maçı göze alacak bir boksör geçiremedi eline. Şimdi hafif de olsa yeni bir umut belirmişti. Karşı karşıya gelince Kelly, Rivera'ya bir göz attıktan sonra ''Çok cesursun.'' dedi. Rivera nefretle bakıyordu. Ama yüzü ifadesizdi. Sadece ''Ben vardı yenebilirim.'' dedi. ''Nereden biliyorsun? Hiç onu dövüşürken gördün mü?'' Rivera hayır anlamına başını salladı. ''Seni 2 gözü kapalı ve tek kolla yener o.'' Rivera omuzlarını silkti. Boks ajanı bu tavır karşısında öfkelenmişti. Hırsla bağırdı. ''Söyleyecek sözün yok mu?'' ''Ben onu yenebilirim.'' Michael Kelly az alaylı sordu. ''Şimdiye kadar kiminle dövüştün ki?'' Michael, boks ajanının kardeşiydi. Rivera cevap vermeden acı bir bakışla süzdü onu. Kelly bu düşmanca sessizliği bozdu. ''Neyse, Roberts'ı tanıyorsun.'' dedi. ''Haber yolladım. Neredeyse gelir. Otur bekle. Bana kalırsa senin kazanmana en küçük bir ihtimal yok. Halka uydurma bir maç seyrettiremem. Ön koltukların 15'er dolara satıldığından haberin var mı?'' Roberts geldiğinde kafayı tütsülemiş olduğu anlaşıldı hemen. Yürüyüşü de konuşmaları gibi düzensizdi. Uzun boylu, zayıf bir adamdı. Kelly derhal konuya girdi. ''Bana bak Roberts. Bu küçük Meksikalıyı keşfettim diye böbürlenip duruyorsun. Carty'nin kolunun kırıldığından da haberim var. Şimdi bu küçük herif gelmiş, onun yerini almak istediğini söylüyor. Ne dersin?'' ''Çok iyi olur.'' diye Roberts ağır ağır başını salladı. ''İyi bir maç olur.'' Kelly, ''Sanırım neredeyse Danny Ward'ı yenebileceğini de söyleyeceksin.'' dedi. Roberts, durumu zihninde ölçüp tarttı, yanılmak istemiyormuş gibi derinlemesine düşündü. ''Hayır, bunu söyleyemeyeceğim. Ward kurt bir boksördür. Ama Rivera'yı öyle kolay yenemez. Ben Rivera'yı iyi tanırım. Hiç siniri yoktur. Hem de 2 yumruğuyla dövüşür. Her durumda o bayıltıcı yumruklardan atabilir. Bırak bunları canım. Nasıl bir karşılaşma çıkarır onu söyle. Bütün ömrünce boksör yetiştirdin. Kanılarına saygı duyarım. Halkı verdikleri paraya göre tatmin edebilir mi? Hem de nasıl. İnan ki Danny'ye de zor anlar yaşatacaktır. Bu çocuğu tanımıyorsun, ben tanıyorum. Onu ben keşfettim. Sinir diye bir şey yoktur onda. Şeytanın ta kendisidir. Sizleri de Danny'yi de şaşırtacaktır. Onu yenebileceğini söylemiyorum ama öyle bir dövüşecektir ki istikbalinin parlak olduğunu hepiniz göreceksiniz.'' ''İyi, iyi,'' dedi Kelly. Sekreterine emir verdi. ''Danny'ye telefon edin. Bir iş çıkarsa çağırtacağımı söylemiştim. Karşıda Yellowstone'da gösteriş yapıyordur.'' Sonra Roberts'a döndü. ''Bir şey içer misin?'' Roberts kokteylini içerken konuşmaya başladı. ''Bu küçük şeytanı nasıl keşfettiğimi size hiç anlatmadım, değil mi? 2 yıl önceydi. Bir gün antrenman yerine geldi. Ben o sıralar Prainy Dillon ile yapacağım maçı hazırlıyordum. Prainy müthiş bir boksördür. Hiç acıması yoktur. Çalışırken karşısındakileri parçalamaya bakar. Bu yüzden onunla çalışacak birini bulamıyordum. Bu aç Meksikalı oğlan da oralarda dolaşıp duruyordu. Benim de umutsuzluktan kolum kanadım kırıktı. Bu aç herifi yakaladığım gibi eldivenleri giydirip Prainy'nin karşısına diktim. Çocuk meşinden daha sertti ama çok zayıftı. Boksörün B'sini bilmiyordu. Brainy onu paçavraya çevirdi. Meksikalı iki round dayandı, sonra bayıldı. Açlıktan ha? Dayak yemiş miydi? Hem de öyle bir dayak yemişti ki tanıyamazdınız. Yarım dolarla iyi bir yemek verdim. Yemeği nasıl yediğini görmeliydiniz. İki günden beri açmış meğerse. Bunun da sonunu gördük diye düşünüyordum. Ama ertesi gün o yaralı haliyle tekrar geldi. Yarım dolarla bir yemeğe hazırdı. Zamanla ilerledi. Korkunç dayanıklı, anadan doğma bir boksördür o. Bir buz parçasıdır. Bildim bileli arka arkaya 10 kelime bile konuşmadı. İşini iyi bilir. Sekreter, ''Seninle çalıştığını gördüm birkaç kere.'' dedi. Roberts, ''Bütün büyük boksörlerle çalıştı.'' diye cevap verdi. Hepsinden de bir şeyler öğrendi. Bazılarını yenebileceğini gördüm ama hiçbir zaman bunda gözü yoktu. Sanırım boksu hiç sevmedi. Seviyormuş gibi görünüyor yalnız. Kelly, son birkaç aydır küçük kulüplerde dövüşüyordu galiba, dedi. Evet, bunu ben de anlamadım. Birdenbire içine bir heves gelmiş olmalı. Bütün yerli boksörleri yendi. Paraya ihtiyacı vardı herhalde. Kılığından belli olmuyorsa da epey bir para kazandı. Tuhaf bir insan. Ne iş yaptığını, vaktini nerelerde geçirdiğini kimse bilmiyor. Çalışırken bile işi biter bitmez kaybolur gider. Bazen haftalarca görünmez. Öğüt dinlemez, bildiği bir yol var, onda yürüyor. Onun menajerliğini alacak adam zengin olur ama o, bana kalırsa, şampiyonluğa falan aldırmıyor. Yalnız iş hesaba geldi mi nakit para isteyişini görmelisiniz. Bu sırada Danny Ward girdi içeri. Menajeriyle antrenörü yanındaydılar. Selamlaştılar, bir espri oraya, bir şaka buraya, herkese gülümsemeler. Bu Danny'nin huyuydu. Bunda samimiydi bir parçacık. Numarasını inanarak oynuyordu. Çünkü hayatta başarıya ulaşmak için dostluğun iyi bir araç olduğunu anlamıştı. Ama aslında aklı başında soğukkanlı bir boksör ve iyi bir adamdı. Geri yanı sahteydi. Her türlü para konuşmalarında hazır bulunurdu. Menajerini bile denetliyor sanısı uyandırırdı. Rivera ise bambaşkaydı. Onun kanında İspanyol kanı kadar kızılderili kanı da vardı. Köşesinde sessizce oturur, sadece gözleri her şeye dikkat ederek bütün yüzleri bir bir süzerdi. Danny bakışlarını, değerini biçmek ister gibi Rivera'nın üzerinde dolaştırdı. ''Demek bu bay,'' dedi. ''Nasılsın bakalım ahbap?'' Rivera'nın gözleri kinle parıldadı. Ama işitmiş görünmedi. Bütün yabancılardan nefret ederdi. Hele bundan, kendisinin bile garip bulduğu bir kesinlikle nefret etmişti. Danny yapmacık bir tavırla Kelly'yi protesto etti. ''Aman Allah'ım, beni sağır dilsiz biriyle dövüştürmeyeceksiniz ya.'' Kahkahalar kesilince yeni bir espri daha savurdu. ''En iyi diye bunu çıkartıyorsanız Los Angeles'ta dövüşecek adam kalmamış demek. Hangi çocuk bahçesinde buldunuz bunu?'' Roberts, Rivera'yı savundu. ''İnan bana Danny, iyi bir çocuktur o. Göründüğü kadar da yumuşak değildir.'' Kelly yalvardı. ''Koltukların yarısı satıldı, Danny. Mecbursun bununla dövüşmeye. Başkasını bulamadık.'' Danny gene Rivera'ya bakarak içini çekti. ''Ona pek sert davranmamalıyım,'' dedi. ''Elbet ilk hamlede yere serilmezse.'' Roberts öfkeyle burnundan soludu. Menajeri, Danny'yi ''Dikkatli olmalısın,'' diye uyardı. ''İsabetli bir yumruk yerleştirebilir.'' Danny gülümsedi. ''Hiç merak etmeyin, elbet dikkatli olacağım,'' dedi. ''Başlarda biraz oyalarım seyirciler için. 15 round yeter mi Kelly?'' ''Sonra işini bitiririm. Kelly, yeter.'' diye cevap verdi. ''Gerçek bir dövüşe benzesin de.'' ''Şimdi işe gelelim.'' dedi Danny. Aklından hesaplar yapıyormuş gibi durakladı. ''Elbet sert ile olduğu gibi gişe hasılatının %65'i. Ama bunu bölüşme değişik olmalı. Bana %80 yeter.'' Sonra menajerine döndü. ''Tamam mı?'' Menajer, ''Tamam.'' diye onayladı. Kelly, Rivera'ya sordu. ''Hey, bana bak. Anladın mı?'' Rivera başını salladı. Kelly izah etti. ''Bak nasıl olacak. Ortaya konulan para gişe hasılatının %65'idir. Sen tanınmayan bir boksörsün. Kazancı Danny ile bölüşeceksin. %20'si sana, 80'i ona. Nasıl? Adaletli bir bölüşme değil mi?'' ''Sen ne dersin Roberts?'' Roberts, Evet, çok adaletli diye uygun bulduğunu belirtti. Anlıyorsun ya Rivera, senin adın çıkmamış da onun için böyle. Rivera, gişe hasılatının %65'i ne kadar tutuyor diye sordu. Deni, belki 5.000, belki de 8.000 dolar dedi. Senin payına ya 1.000 ya da 1.600 dolar düşecek. Benim gibi ünlü bir boksöre yenilmek için epey paradır bu. Ne dersin? Rivera'nın cevabı üzerine orada bulunan herkes dondu kaldı. Küçük dillerini yuttular sanki. Kazanan hepsini alır. Rivera'nın cevabı buydu. Deni'nin menajeri konuştu ilk. Çocuğun ağzından şekerini almaya benziyor bu. Deni başını salladı. Cevabı beğenmediği belliydi. Kuşkulanmış gibi bir hali vardı. Ben uzun zamandır bu işin içindeyim, dedi. Aramızda bulunanlar ya da hakem hakkında kanılarımı söylemiyorum. Bazen görülen hileli maçlardan da bahsetmiyorum. Demek istediğim, bu iş benim gibi bir boksöre göre değil. Ben her şeyden önce emin olmayı severim. Sonunda kimse ne olacağını bilemez. Ya kolum kırılırsa, sonra ne olacak? Herkesi kısacık bir süzüp başını salladı. Kazanayım, kaybedeyim. %80 benimdir. Ha? Ne dersin Meksikalı? Rivera başını salladı. Deni artık iyiden iyiye öfkelenmişti. ''Seni pis Meksikalı seni!'' diye bağırdı. ''Kafanı şimdiden kırayım da gör!'' Roberts aralarına girdi. Rivera asık yüzle ''Kazanan hepsini alır!'' diye üsteledi. Deni sordu. ''Niçin böyle istiyorsun?'' Aldığı cevap şu oldu. ''Seni yenebilirim de ondan.'' Deni ceketini çıkartmaya davrandı. Ama menajeri bunun bir gösteri olacağını biliyordu. Ceket üzerinde kaldı ve ötekiler tarafından yatıştırılmaya fazla direnmedi. Herkes onun tarafını tutuyordu. Rivera yalnızdı. ''Kelly, bana bak aptal herif!'' dedi. ''Sen bir hiçsin. Birkaç aydır yerli boksörleri yendiğini biliyoruz ama...'' ''Deni bu yerli boksörlerden değildir. Bundan sonraki maçı şampiyonluk için olacak. Ya sen, seni Los Angeles'ın dışında kim tanır ki?'' Rivera omuzlarını silkti. Bu maçtan sonra herkes tanıyacak. Deni söze karıştı. Bir saniye için olsa bile seni yeneceğini mi sanıyorsun? Rivera başını salladı. Kelly yalvardı. Hadi biraz anlayışlı ol. Bunun sana sağlayacağı reklamı düşün. Rivera'nın cevabı kesindi. Ben para istiyorum. Deni, 1.000 yılda geçse beni yenemezsin diyerek Rivera'yı buna inandırmaya uğraştı. Rivera sordu. O halde niçin kabul etmiyorsun? ''Parayı almak bu kadar kolaysa niçin almıyorsun da bölüşmeye bakıyorsun?'' ''Kabul, kabul!'' diye haykırdı Deni. ''Benimle böyle oynarsın ha, ringde seni geberteceğim yavrum. Hazırla kağıtları, Kelly. Kazanan hepsini alacak. Spor sayfalarına yazın. İntikam maçı olacak bu. Bu çocuğa bilmediği birkaç şey göstereceğim.'' Kelly'nin sekreteri tam yazmaya başlamıştı ki Deni tekrar atıldı. Rivera'ya dönerek... ''Tartı ne olacak?'' diye sordu. Ringe çıkmadan önce. ''Hayır dostum, hayır. Eğer kazanan hepsini alacaksa, tartı sabah onda olacak.'' ''Rivera, kazanan hepsini alırsa mı?'' diye sordu. Deni başını salladı. Bu işte tamamdı. Ringe bütün gücüyle çıkacaktı. ''Rivera, tartı sabah onda.'' dedi. Sekreter yazmaya devam etti. Roberts Rivera'ya, ''En azından 2,5 kilo fazlalık demektir bu.'' dedi. ''Çok şey kabul ettin. Maçı şimdiden kaybetmiş oldun. Deni öküz gibi güçlü olacak. Aptallık ettin. Seni yenecek, yenecek. Bir çiğ tanesi kadar bile şansın yok, arkadaş.'' Rivera'nın cevabı bir nefret bakışıydı. Bu, yabancıdan bile nefret ediyordu. Hem de bunu içlerinde en namusluları olarak tanımıştı. 4. Rivera'nın ringe girişi hemen hemen hiç ilgi uyandırmamıştı. Yavaş ve dağınık birkaç alkış duyuldu yalnız. Ona kimsenin güveni yoktu. O, büyük Deni'nin ellerinde öldürülecek bir koyundu. Hem seyirciler hayal kırıklığına uğramışlardı. Deni Ward'la Billy Carter arasında kıyasıya bir maç beklerlerken, şimdiden bu zavallı çocuğun dövüleceği belli olan bir dövüş seyretmek zorunda kalmışlardı. Bu değişiklikten doğan duygularını Deni üzerine 2'ye 3'e 1 bahse girerek gösteriyorlardı. Bahse giren seyircinin parası neredeyse kalbi de oradadır. Meksikalı köşesinde oturmuş bekliyordu. Dakikalar çok ağır geçiyordu. Deni onu bekletiyordu. Bu eski bir hileydi. Tecrübesiz boksörlerde de başarılı olduğu görülürdü. Böyle oturup seyirciler karşısında bir başlarına kalınca korku girerdi yüreklerine. Ama bu hile bu defa hiç işe yaramadı. Robert saklıydı. Rivera'da gerçekten sinir diye bir şey yoktu. Köşesindeki önceden yenilmişlik havası onun üzerinde hiçbir etki yaratmıyordu. Yardımcıları, yabancı, boksun onursuz, yararsız pis tortularıydılar. Hepsi de köşelerinin yenik köşe olduğuna şimdiden inanıyorlardı. Spider Haggerty, dikkatli olmalısın diye Rivera'yı uyardı. Spider baş yardımcısıydı. Maçı elinden geldiği kadar uzat. Kelly böyle talimat verdi. Yoksa gazeteler bunun danışıklı dövüş olduğunu yazarlar. Kötü yayın yaparlar. Bütün bunlar cesaret kırıcıydı. Ama Rivera aldırmıyordu. Böyle sonunda para alan bokstan nefret ederdi. Bu işe açlıktan ölmemek için girmişti. Yapısının boksa çok elverişli olması da hevesini artıramıyordu. Nefreti daha köklüydü. Örgüte girinceye kadar para için dövüşmemişti. Nefret ettiği bir işte başarılı olduğunu gören ilk insanoğlu da değildi. Duygularını tahlil etmedi. Bu maçı kazanması gerektiğini biliyordu. Başka bir sonuç düşünülemezdi. Onun arkasında onu bu inanca bağlayan, bu kalabalığın hayalinde bile canlandıramayacakları derin güçler vardı. Danny Ward para için, paranın sağlayacağı rahat havayı için dövüşüyordu. Oysa Rivera'nın gözleri fal taşı gibi açılmış, düzenbaz rakibini beklerken kendini dövüşmeye zorlayan sebepler gözlerinin önünde alev alev yanıyordu. Rio Blanco'nun beyaz duvarlı, su gücüyle işleyen fabrikalarını görüyordu. Aç, solgun yüzlü 6000 işçiyi, günde 10 sente çalışan 7-8 yaşlarındaki küçük çocukları görüyordu. Boyahanelerde çalışan adamları, o ayakta yürüyen cesetleri görüyordu. Babasının boyahanelere intihar hücreleri adını taktığını ve orada bir yıl çalışmanın ölüm demek olduğunu söylediğini hatırladı. Küçük evi, annesinin ev işleri arasında vakit bulamayarak onu okşayıp sevmesini hatırladı. İri yarı, uzun bıyıklı, geniş göğüslü, herkesten yumuşak yürekli babasını, o kadar geniş yüreğinden taşan sevginin anneye ve köşede oynayan küçük muchacho'ya bile yetişen babasını gördü. O günler adı Felipe Rivera değildi. Anasının babasının adı olan Fernandez'di. Ona Juan derlerdi. Sonraları polis komiserlerinin Fernandez adından nefret ettiklerini görerek değiştirmişti adını. İri yarı, iyi yürekli Joaquin Fernandez. Rivera'nın hayallerinde ne de büyük bir yer kaplardı. O zamanlar anlamazdı ama sonra geriye bakınca anlamıştı. Babasını küçük matbaada harfleri dizerken ya da üzeri dolu masasından sonu gelmeyen yazıları yazarken görüyordu. Gecelerin karanlığında evlerine sanki kötü işler yapmışlarmış gibi suskun işçilerin gizlice girdiklerini, babasıyla uzun uzun konuştuklarını görüyordu. Köşede yatan küçük muchacho her zaman uyumazdı. Spider Haggerty'nin uzaklardan gelen sesini işitti. ''İlk başta yere yatayım deme. Dayağını ye ve paranı kazan. Talimat böyle.'' 10 dakika geçmişti. Rivera köşesindeydi daha. Hilesini sonuna kadar kullanmaya karar vermişe benzeyen Danny, görünürlerde yoktu. Rivera'nın gözlerinin önünde daha başka hayaller de beliriyordu. Rio Blanco'lu işçiler, Puebla'da grev yapan arkadaşlarına yardım ettiler diye yapılan lockout, açlık. Tepelerden hepsinin yediği ve hepsini hasta eden otları, kökleri toplayışları. Sonra o kabus, şirketin depoları önündeki boş arazi, binlerce aç işçi. General Rosalina Martinez ve Porfirio Diaz'ın askerleri, işçilerin grevdeki arkadaşlarına yardım etme kararı kendi kanlarıyla yıkanırken tüfeklerin sönmek bilmeyen ölüm ateşleri. Ve o gece, Veracruz'a, Körfez'in köpek balıklarına yem olarak götürülen ölülerin üst üste yığıldığı arabalar. Bu korkunç yığının üzerine çıkarak annesiyle babasını arayıp bulduğunu hatırlıyordu. Özellikle annesini hatırlıyordu. Vücudu öbür vücutların altında kalmış, yalnız yüzü görünen annesini. Porfirio Diaz'ın askerlerinin tüfekleri tekrar ateş açmışlar, o yere kayarak tuzağa düşürülmüş bir sansar gibi oradan uzaklaşmıştı. Kulaklarına deniz dalgaları gibi heybetli bir uğultu geldi. Ve arkasından bir yardımcı sürüsüyle gelen Danny Ward'ı gördü. Salon, yenice şimdiden bilinen ünlü kahramanı alkışlıyordu. Herkes onu istiyor, herkes onun tarafını tutuyordu. Hatta Danny iplerin arasından fiyakalı bir tavırla geçerek ringe girdiği zaman Rivera'nın kendi yardımcıları bile neşeliye yakın bir tavır takındılar. Danny güldüğü zaman yüzünün her çizgisi, Hatta gözlerinin içi bile gülerdi. Böyle güler yüzlü boksör bir taneydi. Yüzü, iyi duyguları, arkadaşlığı, olgunluğu açıklar gibiydi. Herkesi tanıyordu. Espriler yapıyor, gülüyor, iplerin arasından arkadaşlarıyla selamlaşıyordu. Daha uzakta olanlar hayranlıklarından kendilerini tutamıyor, ''Danny, Danny!'' diye bağırıyorlardı. Bu sevgi gösterisi tam 5 dakika sürdü. Rivera'ya ilgi gösteren yoktu. Seyircilere kalırsa o mevcut bile değildi. Spider Haggerty'nin kaba yüzü Rivera'nınkine yaklaştı. ''Korkmak yok. Hem de talimatı unutma. Dayanmaya mecbursun. Öyle çabucak yenilmek yok. Yoksa bak, soyunma odasında seni dövmek için emir aldık. Anladın mı?'' Seyirciler alkışa başladılar. Danny ona doğru geliyordu. Danny eğildi, Rivera'nın sağ elini 2 eli arasına alarak samimiyetle sıktı. Gülümsemeyle çevrelenmiş yüzü Rivera'nınkine yakındı. Seyirciler Danny'nin bu sportmenliğe yakışan davranışını çılgınca alkışladılar. Rakibini bir kardeş samimiyetiyle selamlıyordu. Danny'nin dudakları oynadı, seyirciler o işitmedikleri kelimeleri iyi şans temennisi sanarak yeniden ve çılgınca alkışladılar. Hafifçe söylenen bu kelimeleri sadece Rivera işitmişti. Danny, neşeli bir gülümsemeyle aralanmış dudakları arasından ''Seni küçük Meksikalı köpek seni!'' diye fısıldıyordu. ''Canına okuyacağım senin!'' Rivera kımıldamadı, yerinden kalkmadı. Sadece gözleriyle nefretini belli ediyordu. İpler arasından başını uzatmaya uğraşan bir adam ''Köpek herif, ayağa kalk!'' diye bağırdı. Seyirciler bu sportmenliğe aykırı hareketine karşı onu yuhalamaya başladılar. Ama o kımıldamadan oturuyordu. Danny köşesine giderken gene çılgınca bir alkış koptu. Danny soyunduğu zaman etraftan hayranlık sesleri yükseldi. Vücudu çok gösterişliydi. Teni bir kadın kadar beyaz ve düzgündü. Fotoğrafları hep spor dergilerinde yer alırdı. Spider Haggerty, Rivera'nın üstündekini çıkartınca seyircilerden bir hayal kırılışı sedası yükseldi. Teninin esmerliğinden vücudu daha zayıf görünüyordu. Adeleliydi ama bunlar rakibininki kadar büyük bir etki yaratmadılar. Seyircilerin gözünden kaçan geniş göğsüydü asıl. Ne etinin sertliğinin ne de bütün vücuduna yayılarak onu mükemmel bir hale sokan ince sinir sisteminin farkındaydılar. Seyircilerin görebildikleri bir çocuk vücuduna sahip 18 yaşlarında bir gençti. Danny'ye gelince iş değişiyordu. Danny, 24 yaşında erkek yapılı bir adamdı. Ringin ortasında hakemin son talimatını dinlerken bu zıtlık daha çok belli oluyordu. Rivera, Roberts'ın tam gazetecilerin arkasında oturduğunu gördü. Her zamankinden fazla sarhoştu ve konuşması da o oranda ağırlaşmıştı. ''Aldırma Rivera!'' diyordu. ''Seni öldüremez. Bunu unutma. İlk başta şiddetle saldıracak ama şaşırma. Sen savunmaya çekil, vakit geçirmeye çalış. Sana fazla bir zarar veremez. Kendini antrenmanlarda pazet.'' Rivera işittiğine dair bir belirti göstermedi. Roberts yanındaki adama ''Sessiz şeytan!'' diye fısıldadı. ''Her zaman böyledir.'' Ama Rivera her zamanki o nefret ettiğini açıklayan bakışlarını unutmuştu. Şimdi sayısız tüfek hayalleri gözlerini kamaştırıyordu. Salonda görebildiği her yüz sanki bir tüfekti. Kurak Meksika sınırını ve sadece tüfekleri bekleyen hırpani devrimcileri görüyordu. Köşesinde bekledi. Yardımcıları iskemleyi alarak iplerin arasından dışarı çıktılar. Danny karşısındaydı. Gong vurdu. Maç başladı. Seyirciler sevinçle haykırdılar. Bu kadar inandırıcı bir biçimde başlayan maç görmemişlerdi. Gazeteler yalan yazmamışlardı demek. Bu gerçekten bir intikam maçıydı. Danny'nin aranın 1/4'ünü bir hamlede aşarak amansızca saldırması, Meksikalıyı ezme arzusunu hemen belli ediyordu. Vurduğu yumruklar 1 değil, 10 değil, sayısızdı. Bir yumruk makinesi, yumruk kasırgasıydı. Rivera bayağı görünmez olmuştu. İşin ustası birinin her durumda, her açıdan indirdiği yumruk çığlarının altında kalmıştı. Ağırlık altında eziliyor, iplere çarpıyor, hakem ortaya getirince gene iplere itiliyordu. Dövüş kuralları dışında devam ediyordu. Boks değildi bu. Cinayetti, kıyımdı. Danny, arenada vahşet gösterisindeymiş gibi elinden gelen tüm gaddarlığıyla saldırıyordu. Seyircilerin heyecan ve taraf tutmaları öyle bir kerteyi bulmuştu ki daha ayakta olan Meksikalıyı hiç görmüyorlardı. Rivera'yı unutmuşlardı. Danny saldırdıkça Rivera ufalıyor, kayboluyordu. Bu 2-3 dakika böyle devam etti. Birden ayrıldıkları zaman Meksikalıyı gördüler. Dudağı patlamıştı, burnu kanıyordu. Sırtının iplere çarptığı yerlerinden kanlar sızıyordu. Ama göğsünün soluk soluğa kalkıp inmediğini, gözlerinin her zamanki gibi soğuk bir biçimde parladığını fark edemediler. Antrenman ringlerinde ihtiraslı şampiyonların bu vahşice saldırışlarına az mı karşı koymuştu? Onun üzerine az mı öldürücü vuruş atakları denenmişti? Seferi yarım dolardan haftada 15 dolara kadar bunlara dayanmasını öğrenmişti. O, zor bir okulda zor bir öğrenim yapmıştı. O anda şaşırtıcı bir şey oldu. Dönen, göz karartan karışıklık birdenbire durdu. Rivera ayakta yalnızdı. Danny, heybetli Danny sırtüstü yerde yatıyordu. Aklı başına geldikçe vücudu titriyordu. Sendelememiş, yığılmamış, ağır ağır düşmemişti. Rivera'nın sağ kroşesi onu ölüm kesinliğiyle olduğu yere sermişti. Hakem, eliyle Rivera'yı itip düşmüş kahramanın üzerine eğilerek saniyeleri saymaya başladı. Seyirciler güçlü yumrukları, boksörünü tutsa da tutmasa da alkışlamak alışkanlığındadırlar. Oysa şimdi kimseden ses bile çıkmadı. Bu hiç beklenmedik bir şeydi. Gergin bir sessizlik içinde saniyeleri dinlediler. Sessizliği Robertson bağırışı bozdu. ''Ben size onun iki eliyle dövüştüğünü söylemedim mi?'' 5. saniye sonunda Danny yüzüstü dönmüştü. 7. de dizi üzerinde doğrulmuştu. 9'dan sonra ve 10'dan önce kalkmaya hazırdı. Eğer 10 sayıldığı zaman dizi daha yerdeyse yenilmiş sayılacaktı. Dizini yerden kaldırdığı andaysa ayakta sayılırdı ve o anda da Rivera'nın onu tekrar düşürmek için çalışmaya hakkı vardı. Dizini kaldırdığı saniye vuracaktı. Bunun için etrafında dönüyordu. Ama hakem de atağı güçleştirmek için onunla birlikte dönüyordu. Ve Rivera onun sayıları çok ağır saydığını gözünden kaçırmamıştı. Bütün yabancılar karşısındaydı. Hakem de karşısındaydı. 9'da hakem Rivera'yı geri itti. Haksızdı. Ama bu sayede Danny, dudaklarında gülümsemesiyle korkmadan kalkabildi. Kollarıyla midesini ve başını koruyarak Rivera'ya sarıldı bayağı. Oyunun kurallarına göre hakemin onları ayırması gerekirdi. Ama o bunu yapmadı. Ve Danny, bir kene dibine yapışmış midye gibi Rivera'ya sarılarak zaman kazandı. Yavaş yavaş kendine geldi. Eğer sonuna kadar dayanabilirse, köşesinde tam bir dakika dinlenebilecekti. Ve durumun bütün umutsuzluğuna, sıkıntısına rağmen gülümsemesini kaybetmeyerek dayandı. Birisi hayranlıkla bağırdı. ''Sönmeyecek tebessüm!'' Seyirciler bununla avunarak güldüler. Danny, köşesine gidince yardımcılarına sızlandı. Allah'ın belası bir yumruğu var. İkinci ve üçüncü roundlar tatsız geçti. Danny ilerliyor, geriliyor, tutunuyor, savunuyor. O ilk rounddaki yumruğun etkisinden kurtulmaya çalışıyordu. Sarsılmış olduğu halde iyi formda bulunması gücünü toplamasına yardım etmişti. Ama artık o vahşi taktiğini kullanamıyordu. Meksikalının ne olduğunu anlamıştı. Bu sefer bütün boks bilgisini ortaya döktü. Bütün oyunlarda ustaydı. Önemli bir yumruk indiremiyorsa da karşısındakini teknik bir biçimde eziyor, yoruyordu. Rivera'nın bir yumruğuna karşılık o 3 tane atıyordu. Ama bunlar etkisiz vuruşlardı. Öldürücülüğü yaratan şiddetleri değil, sayılarıydı. İki yumruğunu da aynı güç ve ustalıkla kullanan bu acemiye saygı gösteriyordu. Rivera kendini savunurken sol kureşesini kullanmaya başladı. Saldırışlardan korunmaya çalışırken bu yumruğu arka arkaya Danny'nin ağzını ve burnunu buluyordu. Ama Danny çeşitli stillerde dövüşebilirdi. Zaten şampiyonluğa aday gösterilmesi de bu yüzdendi. Dövüş sırasında stilden stile geçebilirdi. Şimdi için için dövüşüyordu. Bu stilde çok başarılıydı. Böylece Rivera'nın sol yumruklarından da kurtulmuş oluyordu. Bir aparkat vurup Meksikalıyı yere düşürünce seyirciler çılgına döndüler. Rivera bir dizini yere dayayıp saniyelerin sayılmasını bekledi. Hakemin çok hızlı saydığı gözünden kaçmıyordu. Danny, 7. roundda açığını yakalar yakalamaz bir aparkat daha vurdu. Rivera'yı yalnız sendeletmeyi başarmıştı. Bir an sonra onun savunmasız kalışından yararlanarak başka bir vuruşla iplerin arasından dışarı yuvarlandı. Rivera aşağıdaki gazetecilerin başlarına çöktü. Onlar da onun ringin kenarına çıkmasına yardım ettiler. Hakem saniyeleri sayarken Rivera, ringin kenarında ama iplerin dışında bir dizini yerde tutarak dinleniyordu. Ringe girmek için iplerin arasından eğilerek geçmesi gerekiyordu. Danny'nin orada dikilip beklediği de bu durumda Eğilmiş olarak geçerken yapıştıracaktı yumruğu. Hakem ne karışıyor ne de Danny'ye geri çekilmesini söylüyordu. Seyirciler kendilerinden geçmişlerdi. ''Öldür onu Danny! Öldür onu Danny!'' diye bağırıyorlardı. Danny elinden geleni yaptı ama Rivera 9. yerine 8. saniyede ansızın fırlayarak iplerin arasından ringe çıktı. Danny ile vücut vücuda geldiler. Ama şimdi hakem harekete geçmiş, Danny'ye taraf tutan bir hakemin yapabileceği bütün kolaylıkları göstererek Rivera'yı geri çekiyordu. Oysa Danny güç durumda kalıp da Rivera'ya sarıldığı zaman onu ayırmıyordu. Rivera gene de roundun sonuna kadar dayandı ve beynindeki bulut kalktı. Bunlar hep birbirine bağlı şeylerdi. Hepsi de nefret edilen yabancılardı ve hepsi haksızlık ederlerdi. Bu sıkışık durumunda bile olayların kötü izleri zihninde canlı canlıydı. Çölün ortasından geçen demir yolu, Meksikalı ve Amerikalı polisler, kiralanmış katiller, tutuk evleri ve hapishaneler, perperişan halk, Rio Blanco, grevden sonraki hayatın hatırlanması bile ürperten anlarıydı. Sonra onurlu ve büyük ihtilalin umutları canlandığı içinde. Silahlar işte önündeydiler. Her nefret ettiği surat önünde bir silahtı. O silahlar için dövüşüyordu. Silahlar ve devrim. Bu dövüş bütün Meksika içindi. Seyirciler Rivera'ya bozulmaya başlamışlardı. Niçin boynunu kırıp dayağını yemekten kaçıyordu? Elbet yenilecekti. Niçin bu kadar inatçılık ediyordu? Seyircilerin pek azıysa Rivera'dan yanaydı. Bunlar şansa inanan bir takım kumarbazlardı. Danny'nin karşısında yenileceğini bildikleri halde Rivera'nın üzerine 4-10 bahse girmişlerdi. Rivera'nın kaçıncı roundda nakavt olacağını tahmin edip para yatıranlar da olmuştu. Ringe yakın koltuklarda büyük paralar dönmüştü. Kumarbazlar kazanacaklarından emin olarak koltuklarına yaslanmışlar ve sözde Danny'yi coşturanlara katılmışlardı. Rivera'da yenilecek göz yoktu. 8. roundda Danny aparkatını tekrarlamaya boş yere çalıştı. Rivera 9. roundda seyircileri gene şaşırttı. Vücut vücuda dövüşürlerken ansızın kendini geri alıp vücutlarının arasındaki o daracık boşlukta yumruğunu yukarı kaldırdı. Danny yere düştü ve saniyelerin sayılmasını bekledi. Seyirciler şaşkın baka kalmışlardı. Danny kendi oyunuyla yeniliyordu. O ünlü sağ aparkatı şimdi kendisine karşı kullanılmıştı. Rivera 9 sayılıp da Danny yerden kalkarken nizami bir hamle yaptı. Ama hakem önüne geçmiş onu engellemişti. Oysa durum ters olunca, yani yerdeki Rivera ise hiç de Danny'nin yolu üzerinde durmuyordu. Rivera 10. roundda sağ aparkatını 2 kere daha kullandı. Danny'yi 2 kere daha yere düşürdü. Danny deliye dönmüştü. Ama gülümsemesi yüzünden silinmedi. O ilk başlardaki ezici hamlelerini gene çıkarabildi. Gel gelelim bu kasırga gibi yumruklar ne kadar şiddetle inerse insin, Rivera'ya bir şey yapamıyordu. Oysa Rivera bu karışıklık arasında onu 3 kere yere düşürmüştü. Danny artık kendine kolay kolay gelemiyordu. 11. roundda Danny'nin durumu gerçekten zorlaşmıştı. Danny o andan 14. rounda kadar mesleğinin bütün inceliklerini gösterdiği bir maç yaptı. İleri geri gidiyor, savunmaya çekiliyor, kaçak dövüşerek kuvvet toplamaya çalışıyordu. Bir yandan da usta boksör kurnazlığıyla faulli vuruş fırsatlarını kaçırmıyordu. Bildiği her hileyi kullandı. Sanki istemeyerek olmuş gibi Rivera'ya sarılıyor, nefes almasını güçleştirmek için eldiveniyle ağzını tıkıyordu. Bir yandan da Rivera'nın kulağına yakası açılmadık küfürler yağdırıyordu. Hakemden seyircilere kadar herkes Danny'yi tutuyordu. Herkes onun kazanması için çalışıyordu. Danny'nin tasarladığını biliyorlardı. Bütün gücünü tek bir yumruğa saklıyordu. Açık dövüşüyor, geri çekiliyor, hile yapıyor ve hep Rivera'nın savunmasız kalacağı bir anı kolluyordu. Bütün gücüyle bir yumruk vuracak ve maçı bitirecekti. Roundlar arasında yardımcıları Rivera'ya hemen hemen hiç yardım etmiyorlardı. Önünde salladıkları havluların bir fayda sağladığı yoktu. Spider Haggerty ona öğüt veriyordu ama Rivera bunların yanlış şeyler olduğunu biliyordu. Herkes karşısındaydı. 14. roundda Danny'yi tekrar düşürdü. Hakem saniyeleri sayarken geri çekilip bekledi. Öteki köşedeki kuşkulu fısıltıların farkındaydı. Michael Kelly'nin Roberts'a giderek kulağına bir şeyler söylediğini gördü. Rivera çöl çocuğuydu. Duyma yetisi bir kedininki kadar gelişmişti. Söylenenlerden bazı kelimeleri işitti. Daha fazla işitmek istiyordu. Danny kalktığı zaman dövüşü iplere doğru çekti. Michael, ''Yanına git!'' diyordu. Roberts, Peki der gibi başını sallamıştı. Deni'nin kazanması şart. Üstünde dünya kadar param yatıyordu. Eğer bu iş 15. roundla bitmezse hapı yuttuk. Çocuk senin sözünü dinler. Yanına git, bir şeyler söyle. Rivera artık bundan sonra daha kesindi. Yenilmesi için kurulan tuzaklar karşısında bu kesinlik şarttı. Deni'yi bir kere daha düşürmüş, ayağa kalkmasını bekliyordu. Robertson, antrenmanlarda olduğu gibi hakim bir sesle, ''Deni artık kalkamaz, hadi köşene git.'' demesi üzerine ona nefretle baktı ve bekledi Deni'nin kalkmasını. Round arasında yanına Kelly geldi. Alçak bir sesle, ''Allah belanı versin, yenil artık.'' dedi. ''Yenilmelisin Rivera. Sözümü dinlersen seni zengin ederim. Bir dahaki maçta Deni'yi yenmene izin veririm. Ama şimdi yenilmelisin.'' Rivera söylediklerini işittiğini belirtti bakışlarıyla ama kabul edip etmediğine dair bir işaret yapmadı. Kelly, öfkeli, ''Niçin cevap vermiyorsun?'' diye sordu. ''Nasıl olsa yenileceksin.'' diye Spider Haggerty'yi söze karıştı. ''Hakem seni zorla yendirecek. Kelly'yi dinlersen iyi edersin.'' ''Çocuk, yenil!'' diye yalvardı Kelly. ''Senin şampiyon olmana yardım ederim.'' Rivera cevap vermedi. ''İnan bana, ederim.'' Rivera gong çalınca yakın bir tehlike sezdi. Ne olduğunu kavrayamadı ama sezgisi öyle kuvvetliydi ki. Bu henüz kavrayamadığı tehlikeyi çok yakınında duyuyordu. Deni'nin ilk başlardaki kendine güveni geri gelmişe benziyordu. İlerlerkenki sakınmazlığı Deni'yi huylandırdı. Bir oyun yapılmak üzereydi. Deni saldırdı ama Rivera karşıladı, kenara kaçtı. Ötekinin istediği vücut vücuda bir durumdu. Bu, yapacağı oyun için gerekli olmalıydı. Rivera gerileyerek etrafta dönmeye başladı. Ama nasıl olsa vücut vücuda geleceklerini ve bu oyunun yapılacağını biliyordu. Deni'nin ilk saldırısıyla bu duruma girecekmiş gibi bir tavır gösterdi. Ama tam vücutları birbirine değerken bir sıçrayışta geri çekildi. Ve tam o saniye Deni'nin köşesinden faul sesleri yükseldi. Hakem karar veremedi. Dudaklarında bekleyen önceden tasarlanmış kararı söyleyemedi. Çünkü balkondan bir çocuk sesi yükselmişti. ''Acemi hilesi!'' Deni, Rivera'ya açık açık küfür etmeye başladı. Rivera, artık onun vücuduna vurmamaya karar vermişti. Böylece kazanma şansını yarı yarıya azaltıyordu ama biliyordu ki eğer kazanacaksa bu dıştan vuracağı yumruklarla olacaktı. En küçük bir fırsatta hareketlerine faul denecekti. Deni artık korunmayı bırakmıştı. Bundan sonra tam iki round üstüne gelmek isteyen Rivera'nın peşinde koştu. Rivera yumruk üstüne yumruk yedi. Tehlikeli duruma düşmemek için bütün vuruşlara dayanıyordu. Bu son durum Deni'nin seyircilerini çılgına döndürdü. Yerlerinde oturamıyor, ayağa fırlıyorlardı. Bir şey anlamıyorlardı. Bütün gördükleri gözde boksörlerinin maçı kazanmakta olduğuydu. Rivera'ya nefretle ''Niçin kaçıyorsun?'' diye bağırıyorlardı. ''Korkak herif, korkak herif, açılsana köpek! Öldür onu Deni, öldür onu!'' Salonda bir tek sakin insan varsa o da Rivera'nın kendisiydi. Ne yaptığını biliyordu çünkü. Yoksa Rivera, orada bulunanların hepsinden daha ateşli bir yaratılıştaydı. Ama onun coşkuları böyle körü körüne olamazdı. O, böyle sürüyle insanın ortak ihtiraslarının çok daha büyük patlamalarını görmüştü. Deni, 17. roundda çıkan bir fırsatı kaçırmadı. Rivera, yediği yumrukla sersemleyerek sendeledi. Yeri doğru düşerken kolları yanına sarktı. Deni, beklediği fırsatın bu olduğunu sandı. Rivera'nın sonu artık insafına kalmıştı. Oysa Rivera, onu böylece kandırıp savunmasız bir duruma sokunca ağzına şiddetli bir yumruk indirdi. Bu sefer Deni düştü. Kalktığı zaman çenesinin sağ tarafına müthiş bir tane daha yedi. Rivera, bunu 3 kere tekrarladı. Bu yumruklara faul denemezdi. Kelly, ''Ah Bill, Bill!'' diye hakeme yalvardı. Hakem üzüntülü bir sesle, ''Yapamıyorum, fırsat vermiyor!'' dedi. Deni ayağa kalkmaya çalışıyordu. Menajeri havluyu ringe atmaya yanaşmadığı halde, Kelly ile kenarda oturanlar maçı durdurması için polise bağırmaya başladılar. Rivera, şişman polis komiserinin iplerin arasından içeri girmeye çalıştığını gördü. Bunun ne demek olduğunu anlamamıştı. Yabancıların bu oyununda o kadar haksızlık yolları vardı ki bu da onlardan bir tanesi olmalıydı. Deni sallanarak önünde ayakta duruyordu. Hakemle komiser tam yaklaştıkları sırada Rivera son vuruşunu yaptı. Maçı durdurmaya gerek kalmadı. Deni bir daha kalkamamıştı. Rivera boğuk bir sesle hakime bağırdı. Say! Sayma bitince yardımcıları deneyi köşesine çektiler. Rivera yüksek sesle sordu. Kim kazandı? Ses yoktu. Rivera, kim kazandı? Diye ısrar etti. Hakem istemeyerek onun elini kaldırdı ve havada tuttu. Rivera'yı tebrik eden yoktu. Kendi başına yardımcılarının şimdi hazırlamadıkları iskemlesine yürüdü. Sırtını iplere dayayarak onlara ve etrafındaki 10.000 yabancıya nefretle baktı. Dizleri titriyor, yorgunluktan hıçkırıyordu. İçi bunalırken nefret ettiği suratlar gözlerinin önünde sallanıyordu. Sonra onların silahlar olduklarını hatırladı. Silahlar onundu. Devrim devam edebilirdi. Son!